दोस्तों, चलो एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां सक्सेस का राज कोई सुपर पावर नहीं बल्कि माइंडसेट है। टूल्स ऑफ टाइटंस में टिम फेरिस बताते हैं कि दुनिया की टॉप परफॉर्मर्स, बिलियनर्स, एथलीट्स और क्रिएटिव्स एक यूनिक माइंडसेट के साथ काम करते हैं। ये लोग परफेक्ट नहीं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करते हैं, फेलियर को एम्ब्रेस करते हैं और डिसिप्लिन से अपने गोल्स चेस करते हैं। ये चैप्टर उन पैटर्न्स को खोलता है जो इन टाइटन्स को अलग बनाता है, जैसे पेशेंस, क्लैरिटी और फेलियर इज नॉट ड्यूरेबल का बिलीफ। चलो एक कहानी के साथ इसे समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम भी इन प्रिंसिपल्स को अपना सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर की सारा, जो अपना स्टार्टअप चला रही थी लेकिन हर रिजेक्शन से टूट जाती थी, फेरिस के इंटरव्यू से उसने एक बात सीखी, फेलियर इज नॉट ड्यूरेबल। डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिक्स ने कहा, फेलियर इजंट ए डेड एंड, इट्स अ लेसन। सारा ने जब ये माइंडसेट अपनाया, उसने रिजेक्शंस को फीडबैक समझना शुरू किया। एक फेल्ड पिच के बाद उसने अपना प्रोडक्ट ट्वीक किया और अगले राउंड में इन्वेस्टर्स से फंडिंग पा ली। फेरिस कहते हैं कि 80% टाइटन्स बिलीव करते हैं कि फेलियर टेम्प्रेरी है, वो अपने वीकनेसेस को एडवांटेजेस में बदलते हैं। एक स्टडी बताती है कि रिजिलियंट लोग जो फेलियर से सीखते हैं, 90% ज़्यादा चांस है लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं। सारा के जैसे अपने सेटबैक्स को लेसन समझो और आगे बढ़ो। अब एक और की पैटर्न, मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेंथ्स। फेरिस ने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से सीखा कि टॉप परफॉर्मर्स अपनी एक या दो स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं। आर्नल्ड ने बॉडी बिल्डिंग में अपनी वर्क एथिक और करिश्मा को पॉलिश किया और फिर हॉलीवुड में उसे यूज़ किया। एक स्टूडेंट की मिसाल देखो, वो एवरेज था एकेडमिक्स में लेकिन स्टोरी टेलिंग में कमाल। फेरिस के एडवाइस से उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को होन किया, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ली और आज वो एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर है। फेरिस कहते हैं कि सुपर हीरोज आर वॉकिंग फ्लॉज हुव मैक्सिमाइज्ड वन और टू स्ट्रेंथ्स। अपनी एक स्ट्रेंथ चुनो, जैसे क्रिएटिविटी या डिसिप्लिन, और उसे पॉलिश करो। एक और पावरफुल आइडिया, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। नेवी सील जोको विलिंक ने फेरिस को बताया कि डिसिप्लिन आपको स्ट्रक्चर देती है जो फ्रीडम लाती है। एक राइटर की कहानी सुनो, वो रोज सुबह लिखना चाहता था लेकिन डिस्ट्रैक्शंस उसे रोकती थी। जोको के मंत्रा से उसने एक रूटीन बनाई, सुबह 5 बजे 2 घंटे राइटिंग, नो फोन। इसने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और 1 साल में उसने अपनी पहली बुक कंप्लीट की। फेरिस कहते हैं कि डिसिप्लिन छोटी छोटी हैबिट्स से शुरू होती है, जैसे एक पुशअप करना या 10 मिनट मेडिटेशन। एक सर्वे से पता चलता है कि 80% टाइटन्स डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जो उनकी फोकस और क्लैरिटी बढ़ाती है। एक फाइनल जेम, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। पीटर थील का एक अब्सर्ड क्वेश्चन है, अगर आपका 10-ईयर प्लान है तो क्यों नहीं 6 मंथ्स में कर सकते। एक फ्रीलांसर ने ये आइडिया अपनाया, उसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, एक ऑनलाइन कोर्स, 6 मंथ्स में लॉन्च करने का गोल बनाया। छोटे स्टेप्स, डेली कंटेंट क्रिएशन और नेटवर्किंग से उसने ये कर दिखाया। फेरिस कहते हैं कि बिग गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दो और रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। दोस्तों, ये चैप्टर हमें दिखाता है कि सक्सेस का सीड माइंडसेट में है। फेलियर को लेसन समझो, स्ट्रेंथ्स मैक्सिमाइज करो, डिसिप्लिन अपनाओ और बिग सोचो। ये टाइटन्स के सीक्रेट्स आपकी ज़िंदगी में आज से काम कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे हेल्दी हैबिट्स बॉडी और माइंड के हमें टाइटन लेवल एनर्जी देते हैं। तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन के साथ चलो उस तरफ बढ़ते हैं।